الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Inshallah leo tutaanza mlango mpya ambao ni babu al-ghusli wa hukmi al-junub. Mlango unaozungumzia kuhusu kuoga na hukumu ya mwenye janaba na hukumu ya aliye na janaba. Tunaposema ghuslu kisheria, maelezo yake kwa ufupi kabisa ni kutumia maji. Maji hayo uyamwage mwili mzima, yawe ni yenye kuenea mwili mzima katika namna mahsusi. Kwa hivyo hapa tunasema istimalul mai fi jami'il badan, ni kutumia maji kwa mwili wote, fi wajhin makhsusin, kwa namna ama kwa njia makhsusi ambayo imeelezwa na Qur'an na Sunna. Hiyo ndio maana ya kuoga tunapozungumzia kuhusu kuoga. Ama kuhusu janaba, janaba ni hadath kubwa ambayo hupata mwili mzima, na kuondoa kwake hiyo hadath huwa ni mtu kuoga pia mwili mzima. Na mwenye janaba ameitwa kwa jina hilo la janaba kwa sababu huwa anaepukana na ibada wakati anapokuwa na janaba. Haruhusiwi kufanya ibada fulani ambazo inshallah tutakuja kuziona. Kwa hivyo kama kwanza tu hivi, ni vizuri tuelewe ya kuwa kuoga, tunapozungumzia kuoga tunaweza tukagawanya kuoga aina tatu. Kule kuoga mwili mzima tunaweza tukagawanya kitendo hicho kwa vigawanyo vitatu. Sehemu ya kwanza ni kuoga ambako huwa ni lazima, ghuslu alwajib. Na ina maana kuwa sasa itakuwa kuna mambo fulani ambayo huwa yanamfanya Muislamu iwe ni lazima kuoga. Ambapo mambo hayo tutaita kuwa ni mujibatul ghusli. Mujibat al-ghusli. Kwa vile kuna kuoga ambako ni kwa lazima, lazima kuwe pia kuna yale ambayo yanamfanya Muislamu iwe ni lazima kuoga. Kwa tunaita kuwa ni mujibat al-ghusl. Aina ya pili ya kuoga ni ghuslu al-mustahab. Ghuslu al-mustahab ni kuoga kwa sunna. Kuoga kwa sunna, na kwa maana hiyo itakuwa pia kuna mambo ambayo yanamfanya Muislamu iwe ni sunna kuoga, mustahabat al-ghusl. Aina mbili hizi za kuoga ndio ikiwa Muislamu atazifanya huwa anapata thawabu. Ima aoge kwa ajili ya kuwa ni lazima aoge na amelazimishwa na sheria, kwa kupatikana moja kati yale ambayo anamlazimisha kuoga yakitokea kwake, ama aoge kwa kuwa ni sunna kuoga na sheria imefanya kuwa ni sunna, jambo hilo likiwa limetokea aoge, kwa vipi itakuwa ni anapata thawabu. Aina tatu ya kuoga ni mtu kuoga kwa ajili tu ya ada ama kawaida, kwa sababu ya kuwa labda kuna joto, ama kwa sababu ya kuwa kuna usafi amechafuka, kwa hivyo kuna ghuslu nadhafa na kuna ghuslu litabarud, naelewa, na kuna ghuslu alada kwa jumla. Kwa hivyo ile kuoga kwa kuwa umechafuka, kwa hivyo unaoga uchafu ambao si janaba, isipokuwa tuna uchafu wa kawaida, hiyo mtu hapati thawabu. Ama uoge kwa ajili ya kuwa kuna joto, kwa hivyo unataka angalau mwili upunguze joto kwa mwili, pia hiyo upati thawabu. Na hata pia kuna kuoga tu kwa kuwa mtu ana ada yake ya kuoga. Ada vipi? Maanake kila asubuhi anaoga, kwa hivyo hata kama si mchafu ama hata kama hakuna joto, lakini kwa vile ni ada yake, akiamka anapokuwa anataka kwenda kazini aoge, ama anapokuwa anaenda madrasa, ama anaenda katika shughuli zake za kila siku, ama anaenda kuswali, basi ni kuwa anaoga. Hasa kule kuoga inaitwa ada. Kuna watu ambao wana ada kuoga kwa siku mara moja, kuna wengine mara mbili, kuna wengine mara tatu, na inategemea. Kwa hivyo unapata ya kuwa yote hiyo tunaita kuwa ni kuoga kwa aina ya tatu, ambako hakuingii katika nini? Katika ibada. Kwa hivyo ina maana kuwa kuoga kwa aina mbili kwa mtazamo huo. Kuna kuoga kwa ibada ambako kunagawanyika aina mbili, kule kuoga kwa lazima na kuoga kwa sunna, na kuna kuoga ambako si kwa ibada, nako ni kuoga huku kwa ajili ya yale mambo ambayo hayafungamani na ibada. Naam, nadhani tukishaeleza hivyo kosa kwa maana hii, itakuwa sasa tukisoma hadithi tutakuwa tunaeleza kuwa hii hadithi inazungumzia kuhusu lazima kuoga ama ni sunna kuoga, na je, inazungumzia kuhusu kuoga ani sampuli gani ya kuoga, ama kitu gani kinachozungumzwa hapa ambacho ndio kimesababisha mtu aoge katika yale ambayo yanasababisha mtu aoge kwa kuwa ni lazima ama ni sunna. Naam. Kwa tutaanza na hadithi ya kwanza. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-ma'u min al-ma'i. Al-ma'u min al-ma'i. Rawahu Muslim wa asluhu fi al-Bukhari. Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ma'u, mtu ili awe lazima kuoga na maji, min al-ma'i, huwa ulazima huo umetokamana na kutokwa na mani, ambao ni maji pia. Kwa hivyo maji ya kwanza ni yale maji ambayo hutumika kwa kuoga. Ili iwe lazima mtu kuoga na maji, basi ulazima huo utakuwa umetokamana na mtu kutokwa na maji ambao ni mani. Kwa hivyo hadithi hii ujumbe wake uko wazi kabisa, kwa kuwa ilikuwa mwanzo wa Uislamu jambo ambalo ni la kipekee, ambalo lamlazimu Muislamu kuoga ni kwa ajili ya jambo hilo ni anapotokwa na mani. Ndio sababu katika riwaya nyingine imekuja innamal ma'u minal ma'i, na hii innama ni adatu hasrin, yani utapata kana kwamba kumefungamanishwa kuwa ili mtu aoge ni sharti kwanza atokwe na maji ambayo ni mani. Kwa maana hiyo, ina maana kuwa ilikuwa hata mtu ikiwa atastarehe na mkewe na kisha awe ni mwenye kumaliza ile starehe bila ya kutokwa na maji ambayo ni mani, basi hakuna kuoga hapo. Na hapo ilikuwa nini? Ni mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ili uoge, na iwe ni lazima kuoga, ni kwa sharti kuwa nini umetokwa na yale maji. Kwa sawa sawa yale maji ya kutoke, ima ni kwa ajili ya ndoto usingizini, ama ni kwa ajili ya kuwa umestarehe na mkeo, ama kwa ajili ingine yote, lakini bora umetokwa na yale mani, basi inakuwa ndio sababu ya kimsingi ya nini ya kuwa ni lazima sasa uoge. Hivyo ndio vile hadithi inavyoeleza. Kwa ukiangalia katika mayustafad, ani yale ambayo tunafaidika nao katika hadithi, jambo la kwanza, alhadithi yadulu ala anna ujuba al-iktisal min al-janaba, kwa kuwa ulazimu wa kuoga unatokamana na janaba. La yakunu illa min inzal ma, na hiyo janaba haiwi isipokuwa ni kwa kutokwa na maji, ambayo alladhi huwa al-mani, maji ambayo ni nini, ni mani. Wa annahu illam yunzil fala ghusla alayhi min aljanaba, na kuwa ikiwa mtu hato tokwa na hayo maji ambayo ni mani, basi atakuwa halazimiki kuoga kwa ajili ya janaba hata kama amefanya nini. Hii ilikuwa ndio hukumu ya mwanzo katika Uislamu. Lakini kisha baadaye hadithi ya pili kaja, ambayo impokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صلى الله عليه وسلم نسمع اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل متى صلى الله عليه وسلم anasema ya kuwa idha jalasa, kwa hivyo faili hapa atakuwa ni mwanaume, ani idha jalasa arrajulu, ikiwa mwanaume ataketi, baina shu'abiha al-arba'i, kati ya viungo vyake vinne. Na hapa maulamu tofautiana kuhusu hivi viungo ambavyo vinakusudiwa, lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa vilivyokusudiwa hapa ni mikono miwili na miguu miwili, ingawa kuna wengine wamesema ni mapaja, wengine wakasema ni yapi, lakini kwa jumla tunasema kuwa ni miguu miwili na mikono miwili. Kwa hivyo unapoketi, anapoketi mwanaume kati ya hivyo viungo vinne vyake mwanamke, thumma jahadaha, kisha akatingishika, ani akafanya juhudi kidogo, akatingishika kwa kiasi fulani, basi hapo faqad wajaba al-ghuslu, itakosa kuoga, imekuwa ni lazima. Na hapa hadithi naona kuwa imeishia hapo, na ni hadithi ambayo impokewa na Bukhari na Muslim. Lakini sasa katika riwaya ya hadithi hii hii iliyokuja kwenye Sahih Muslim, Imam Muslim akazidisha hii ziada, akasema wa illam yunzil, hata kama huyo alifanya hicho kitendo haku tokwa na mani, hata kama mani hayakumtoka, basi itakuwa lazima aoge. Kwa hivyo hapa hii hadithi kwa ina maana kuwa kule mtu kumwingilia mkewe ni sababu ya pili ya kumfanya huyo aliyefanya kitendo hicho apatwe na janaba, janaba ambayo sasa huwa ni lazima aoge kwa ajili ya janaba hiyo. Katika salamu wa rahmatullah, katika lugha ya Kiarabu ukisoma masomo ya lugha, mfano kama balagha, kuna mlango mmoja unaitwa kinaya, kuna mlango mmoja unaitwa kinaya. Na hapa sasa maulamu anasema kuwa mtume ametumia kinaya. Kinaya maana yake nini? Kinaya ni kutamka maneno maneno ambayo utakuwa unamaanisha jambo lingine ambalo maneno hayo yatakuwa yanamaanisha jambo hilo kwa mwenye kuelewa. Mfano wa kinaya ni kama mtu kusema mathalan ya kuwa fulani amevaa viatu vikubwa, fulani viatu vyake huwa ni vikubwa sana. Ukisema hivyo kwa mwenye kuelewa atakuwa anajua kuwa unazungumzia mguu wake, ya kuwa na mguu mkubwa, kwa sababu ili uvae viatu vikubwa lazima pia mguu utakuwa ni mkubwa. Utakuwaje na mguu mdogo kisha alafu uende ununue viatu vikubwa? Unapeleka vipi viatu? Kwa ina maana kuwa mtu anapokuwa anaona kuwa hakuna haja ya kuzungumza moja kwa moja kuwa na mguu mkubwa, wende labda akaona kuwa si vizuri. Sasa wacha tu nieleze, lakini mwenye kuelewa ataelewa ya kuwa fulani mashallah anavaa viatu vikubwa. Sasa itakuwa moja kwa moja, atakaelewa atakuwa shaelewa. Lakini sasa kinaya huwa ukisoma lugha balagha, ni somo la balagha, utapata kuwa huwa ina tofauti na kitu kinaitwa majazi. Majazi ukitumia maneno ambayo ndani yake kuna majazi, huwa maana yake si hakika yale maneno, lazima uyatafsiri katika njia ambayo si ya uhakika. Mfano kama mtu kuja msikitini kisha aone mtu anakutubu na anakutubu kwa jazba na hamasa na ushujaa na nini, kisha mtu aseme kuwa nimeona simba akikutubu siku ya Ijumaa. Sasa ile kuwa nimeona simba akikutubu, hiyo lafzi ya simba huwa inaitwa kuwa ni majazi. Kwa nini? Kwa sababu si simba yule ambaye tunamjua wa uhakika, bali ni simba kwa maana ya ushujaa. Kwa mpewa jina hili la simba si kwa kuwa ni jina lake la asili, bali ni jina lake ambalo amepata kwa sababu gani? Kwa sababu ya sifa ambayo pia simba anayo, na yeye pia anayo, na sifa ya ushujaa. Sasa hii inaitwa majazi. Ukitamka neno kama hilo, kwa kuwa nimeona simba akikutubu, hakuna ambaye anaweza akasema kuwa hapo labda maanisha simba mwenyewe, kwa sababu simba akutubu hana sifa hiyo kutubu. Kwa hiyo itakuwa lazima huyu mwanadamu, na kwa vile mwanadamu, basi hilo jina si lake la asili, kwa hiyo itakuwa inaitwa ni majazi. Tofauti na kinaya. Kinaya tunaposema kuwa huyu viatu vyake ni vikubwa, huwa ina maana ya kuwa hatumaanishi viatu, tunamaanisha nini? Mguu. Lakini pia inawezekana tukawa tunamaanisha viatu vyenyewe. Ndio sababu ya kuwa nasema kwa kinayo huwa hakuna karina ambayo tukataza kumaanisha ile maana ya hakika. Inawezekana tukawa tunasema kuwa huu fulana amevaa viatu vikubwa, lakini tukawa tunamaanisha hatumaanishi mguu, tunamaanisha viatu vyenyewe. Kwa nini? Sababu inawezekana labda mazima viatu yeye mwenyewe vyake hana, ambapo alikuwa anatakiwa vae. Sasa kuona kwa fadhali lazima kwa mwenzake, na vya mwenzake vikao ni vikubwa. Sasa akafanyaje? Akatia maboksi ndani na masponji na manguo ili vimtoshe, lakini mguu wake ni mdogo vile vile. Lakini katika asili tunapozungumzia kuhusu kuwa huyu anavaa kiatu kikubwa, basi huwa moja kwa moja mtu atalewa kuwa mguu wake pia ni mkubwa. Hiyo ndio maana kinayo. Kwa hivyo utapata kuwa hapa Mtume aliposema kuwa idha jalasa, ani akiketi mwanamme, baina shu'abi hal arba'i, kati ya viungo vyake vinne vya mwanamke, hapa hii kuketi kati ya hivyo viungo, katika mwenye kuelewa huwa anaelewa kuwa huyo lazima kuna kitendo ambacho anakusudia kukifanya, nacho si kingine isipokuwa nini? Ni kuwa ni starehe ambayo ni kati ya mke na mme. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa kinaya. Kwa hivyo hakuzungumza maneno moja kwa moja, lakini amezungumza maneno ambayo yanaeleza kile ambacho kinazungumzwa, na mwenye kuelewa anaelewa bila mushkili wote. Almuhimu, hadithi ya pili inatupa hukumu ya ngapi? Ya pili. Na kisha pia inazungumzia kuhusu nini? Sababu ya ngapi? Ya pili. Kati ya sababu za nini? Za kumlazimisha Muislamu aoge. Ama kati ya sababu ambazo ni katika sababu za kufanya Muislamu apate na nini? Na janaba. Kwa sababu ya kwanza tunasema ni Muislamu kutoka na nini? Na manii. Sawa sawa iwe ni kwa njia nini? Ya kuota, ama njia nini? Ya kujami na mwanamke. Sababu ya pili sasa ni kule kuingilia mwanamke hata kama hautatokwa na manii. Lakini sasa hadithi hii, kule kuingilia mwanamke, imeeleza zaidi na hadithi nyingine, ambayo hiyo ni hadithi ambayo inafungamana na hii hadithi ambayo tumeisoma hapa. na hadithi yenyewe sioni kama iko hapa, ikiwa taisoma basi itakuwa na khairi, lakini kama taisoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha altaqa alkhitanani faqad wajaba alghusl, yani ikiwa huyo aliyeketi kati ya viungo vya mwanamke vinne atafanya haraka kidogo, basi itakuwa lazima kuoga. Hasa ile haraka imefafanuliwa na hii hadithi ambayo nimesoma sahihi. Mtume anasema ya kuwa idha altaqa alkhitanani, ikiwa tupu mbili ambazo zimetairiwa zitakutana. Kwa khitanani manake ni tupu mbili ambazo zimetairiwa, zikiwa zitakutana, faqad wajaba alghusl, basi hapi itakuwa kuoga imekuwa lazima. Hii ni moja katika hadithi ambazo maulama hutumia kumaanisha kuwa kule kugusa tupi ya mwanamke, ukagusa na tupi yako, hiyo si lazima kuoga. Kwa ikiwa mathalan mme na mke wamelala, tuchukulie mfano wamelala kitana kimoja, na labda wote tuchukulie kuwa labda walikuwa hawana nguo, na kisha katika kule kuwa wameelekeana, ile tupi ya mwanamme ikagusa tupi ya mwanamke, hiyo si lazima kuoga. Kwa mpaka nini? Mpaka hii hadithi ambayo tumesoma sasa hii kile ambacho kimezungumzwa kitimie. Nacho nini? Ni kuwa ile sehemu ambayo huteriwa kwa mwanamme igusane na ile sehemu ambayo huteriwa kwa mwanamke. Nadhani nyote mnaelewa, kwa mwanamme sehemu ambayo huteriwa ni wapi? Ni chini ya kile kichwa. Kile kichwa kiteriwi. Hata ukienda kwa hospitali kwa wale madaktari, utapata kwa kupeleka mtoto mdogo, huwa ile ngozi inafanyaje? Inavutwa, kisha baadaye inakatwa. Alafu baadaye tena anakata kwa chini huku, kile kichwa kikiwa kimebakia juu. Asina maana kwa mahala ambapo panateriwa ni huku chini, sijui kama mmeelewa. Si wapi? Si hapa kwenye kile kichwa. Na kwa mwanamke pia mahala ambapo tairiwa si pale juu, bali ni huko ndani, kuna kitu fulani kama aragwe, ndio huwa kinakatwa kidogo. Asina maana kuwa ili hiyo sehemu ambapo imetairiwa igusane na ile sehemu ya ndani ya mwanamke ambapo imetairiwa, huwa ina maana kuwa kile kichwa kifanyaje? Kimeshatumbukia ndani, tena hakiko nje. Hasa hapo itakuwa ndio saa huyo ni lazima oge. La sivyo, ikiwa ni pale tu juu ndio kumegusana, basi hakuna kuoga hapa ambapo ni lazima. Nadhani tumeelewa, si ndio? Ili mtu asije akaona kuwa tu kule kugusana tayari ndio ina maana kuwa basi lazima muoge, hapana. Nasema kuna baadhi ya vijana wanatumia maneno ambayo sijui kama nyinyi mnatumia ama au wanatumia peke yao, wanasema kupiga brush. Lakini sasa mimi sijui kama maneno ni sawa kuyatumia ama yanatumika tu wapi, mimi sielewi. Alimuhimu, kwa bahati ikiwa ni hivyo, basi hiyo brush haifanyaji, haifanyi mtu aoge. Kwa lazima kama tulivyoeleza hayo maelezo yatimie. Naam. Nadhani tumeelewana, si ndio? Lakini sasa hiyo hadithi ambayo tumeizungumzia sahihi ya kuwa lazima kutumbukie ndio nini? Ndio kuoga iwe ni lazima. Hiyo hadithi pia hutumika kwa maulama kuonesha kuwa kumbe mwanamke Kiislamu pia ni ruhusa kutairiwa. Kwa sababu Mtume aliposema kuwa idhal taqa alkhitanani, tupu mbili ambazo zote zimetairiwa zikikutana, na hapa anazungumzia kuhusu Waislamu, huwa ina maana kuwa huyu ambaye ni wa kwanza ni mwanaume, na hii tunajua kuwa huwa anatairiwa, na wa pili bila shaka ni mwanamke, ambaye pia ina maana kuwa hapa kwa njia ya bila moja kwa moja Mtume ashaeleza kuwa pia mwanamke wa Kiislamu utairiwa. Kinyume na tunavyosikia siku hizi baadhi ya Waislamu, ima ni kwa sababu ya kukosa mwelekeo ama kwa kushindwa kuelewa kuwa wanaongea kitu gani, utasikia wanaweka mijadala ya kuwa ati mwanamke hafai kutairiwa, itata Uislamu pia unakataa. Mapo jambo hilo katika Uislamu hamna, kwa ati mwanamke hafai kutairiwa ama eti anafaa. Huu mjadala katika Uislamu hamna kabisa. Mjadala ambao upo katika Uislamu, katika maulamu wa Kiislamu, ukisoma vitabu vya fiqh vya Kiislamu, maulamu wametofautiana kuhusu, je, kule kutairi mwanamke ni lazima ama ni sunna. Lakini kuhusu kweti ni sawa ama ni makosa, hakuna kabisa katika masala hayo ambayo yamezungumzwa na maulama. Maulama wazungumzi hivyo, wanazungumzia kuwa je, ni lazima, ni fardhi, ni wajib ama ni sunna, ni mustahabu. Na kauli ambayo ina nguvu ni kuwa ni mustahabu, ni sunna. na kwa vile ni sunna itakuwa bado ni Uislamu bado, licha kwa ni si lazima. Lakini kule kusema kuwa hamna na haifai na sijui ni vipi, anayesema hivyo utapata kuwa ni kwa sababu ya kuwa ani anataka tu kufurahisha mkao, na bila shaka ni mkao wa wale ambao atakuwa na wafurahisha, nao ni wasiokuwa Uislamu. Nadhani hadithi itakuwa imeeleweka. Ya pili hiyo. Ya tatu. Wa an ummi Salamata radiyallahu anha anna umma Sulaym wa hiya mra'atu Abi Talha qalat ya Rasul Allah inna Allah la yastahi min al-haqq fahal 'ala al-mar'ati الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه أم سلمة هو نمكي ومتومي ذلك نمجو سليو موجة كتير وكيزة متومي هو أم سلمة أما أم سليم هو أمبيتنا أنا إتوكوا أليوليو أنا أبو طلحة undo mmake nani? Nani za kajua? Mmake nani katika masababa? Najua mtoto wake kweli? Undo mmake Anas. Undo mmake Anas ibn Malik. Na huyu mwanamke wa kisahaba aliolewa na Abu Talha kwa maajabu sana. Sababu kisoma historia yake inakuwa alioleka na mahari yake ilikuwa tu ni Uislamu. Abu Talha alipokuja kumtaka kumuoa akamwambia kuwa mimi unanijua mimi na mali, kwa hivyo nimekuja kutaka kuoa, kwa hivyo wasemaje? Akamwambia hata mimi sina nini ulafi na mali yako, kwa kuwa labda kwa vile una mali basi itakuwa ndio sababu ya kuwa mimi nikubali unioe, isipokuwa kile ambacho kitanifanya mimi unioe na nitaridhika na hicho, hata usiponipa chochote katika mali yako wala sihitaji, ni wewe ukislimu bas. Lakini mambo mengine hayo hata sina nini shughuli nayo. Bas, na kweli Abu Talha akaslimu. Ni ikawa kuslimu kwake Abu Talha ndio mahari ya huyo umuslimu. Bas kabidi nini ndio aifungishe kwa njia hiyo. Sasa huyu umuslimu qalat, alikuja kwa mtume kisha akasema kwa kumuuliza mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna Allah la yastahi min alhaqi, hakika Allah haoni haki, haoni haya, min alhaqi, katika haki. Na hii tunajua kuwa hata Allah mwenyewe amethibitisha jambo hilo, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, mpaka mwisho wa hiyo aya. Kwa maana yake huyu akasema kuwa inna Allah la yastahi min alhaqi, Allah haoni haki haya, ama haoni haya kwa jambo la haki anakulisema ama kulizumza. Kwa kumaanisha kuwa hapa huyu umuslim kama utamuelewa, bila shaka kuna jambo ambalo ni la haya lakini anataka kulisema, kosa ni kama anataka kuonesha kuwa ani usinishangae kwa kuwa naongea jambo ambalo linatakiwa mtu aonee haya. Kwa sababu gani? Ashatanguliza mukaddima hapo kuwa kwa vile ni haki lizungumzwe tu. Naam, sasa swali lake ni hili ambalo ndio umetanguliza mukadima huu, anasema fahal ala almar'ati alghuslu idha ihtalamat, je ni lazima kwa mwanamke kuoga ikiwa ataota? Na kuota hapa anamaanisha kuwa au singizini, kisha ima aote kuwa ameoleka kisha wakawa na mume wake, alafu kisha baadaye katika ile hali ya tendo la ndoa akaota kuwa ametokwa na maji, akiamka kule kuona maji yamemtoka pale kwenye shuka ama kwenye kitanda. Kama vile pia mwanaume huota hivyo kuwa labda ameoa kisha baadaye na mke wake katika kile tendo la ndoa, akiamka akapata kuwa nini, maji yamemwagika na yako pale kitandani ambapo ni manii. Sasa huyu Muslima anauliza ya kuwa je mwanamke ni lazima pia aoge akiwa ataota ndoto hiyo? Kala mtume akasema naam, ndio, lakini kwa sharti. Tumekasema idha ra'atil ma'a, idha ra'atil ma'a, ikiwa atakuwa ni mwenye kuona maji. Alhadithi muttafaqun alayhi. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa hataona maji, basi itakuwa si lazima kuoga, si kwa mwanamke peke yake, bali hata kwa mwanaume. Kwa hivyo ikiwa mtu ameota usiku kwa kuwa alikuwa katika tendo la ndoa, na kisha baadaye hata akakumbuka kuwa katika lile tendo la ndoa alitokwa na maji, lakini akiamka asubuhi akijiangalia singu yake, sipenya melala, hamna maji yote wala hakuna ishara ya maji, basi ni kuwa si lazima kuoga. Lakini kinyume chake, ikiwa ataota akumbuke ama hata asikumbuke, lakini akiamka anaona maji, maji ambayo ni manii, lazima aoge. Kwa yale maji ndio sababu kubwa ya kumlazimu kuoga, wala si nini, wala si ndoto. Umeona, si ndio? Kwa hivyo mtume akafungamanisha kuoga na nini, na kuona kwa maji, wala si eti ni kule kuota, ingawa ile ndoto ndio mara nyingi inafanyaje, inasababisha ile maji yatoke yatoke, lakini hata ikiwa mtu ataota kisha maji yasitoke, hapa kuna kuoga. Na akiwa ataona maji na kisha baadaye akijaribu kuvuta ili akumbuke kama kweli ameota, hiyo hata ndoto hiji, sababu kuna baadhi ya watu wakiota wanasahau, basi ni kuwa itakuwa manake lazima oge. Na hadithi inayofuatia pia inahusiana na hii hadithi ambayo tumesoma, hadithi ya 4. Wa Anas radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu. Mtume alisema kuhusu mwanamke ambaye anaona kwenye ndoto yake kile anachokiona mwanaume kwenye ndoto, kisha baadaye akaja akaona maji yamemtoka baada ya kuamka. Qala, mtume akasema kuhusu mwanamke huyo, taghtasilu, anatakiwa aoge pia. Tafakuna alayhi. Zada Muslimun, hasa hii hadithi ambayo imetangulia ya Umu Salama na Umu Sulaim, Imam Muslim akazidisha. Faqalat Umu Salama, hasa Umu Salama akasema aliposikia mtume amemjibu Umu Sulaim alivyomjibu ya kuwa lazima aoge akiona maji. Hasa Umu Salama akauliza, wa hal yakunu hadha, na je hutokea hili, ani hili ambalo limesemwa ya kuwa ti mwanamke akiamka kisha akaona maji baada kuwa ameota anatakiwa aoge, je hutokea? Kala, mtume akasema kumjibu nani, Umu Salama, naam, ndio hutokea. Kisha akamzidishia jawabu lingine ambalo la kufafanua kuwa hili hutokea, na sababu ya kutokea ni kwa sababu ya kuwa mwanamke pia ana maji hayo ambayo pia mwanaume anayo, maji ambayo tunaita kuwa ni manii, mwanamke anayo. Hasa mtume akasema unashangaa na nini kwa kuwa mwanamke pia ana maji, na hayo maji pia anaweza katoka? Mtume akasema famin aina yakunu ashabahu, kwani huwa utokamana na kitu gani kule mtoto kufanana na mamake ama na babake? Kwa vina maana kuwa katika hadithi nyingine mtume anasema ili mtoto afanane na baba ama na mama, huwa chanzo ni yale maji ambayo ni ya baba au mama. Asa mtume akasema ya kuwa ikiwa yale maji ya baba yatakuwa juu ya maji ya mama, basi ina maana kuwa itakuwa mtoto anafanana na baba, na kiwa maji ya mama yatakuwa juu ya maji ya baba, basi mtoto atafanana na nini, na mama. Kwa kumaanisha kwa wote wana nini, wote wana maji. Kule maji kuwa juu kuna maana mbili, kuna kule kuwa juu kikweli kweli kama vile tunajua kuwa hii iko jini na hii iko juu, na kuna ile kuwa juu kwa kuwa haya maji yana nguvu kuliko haya mengine. Na kisha kuna baadhi ya riwaya zinakuja kuwa ikiwa maji ya mwanamume yatatangulia maji ya mwanamke, au maji ya mwanamke yatangulie maji ya mwanamume. Kutangulia vipi? Sasa ina maana kwa kutangulia kufika huko penye yanaenda, sababu yale maji baada ya kuwa yamekutana kisha yanaanza safari ya kuenda paka wapi, kwenye rahim, kwenye rahim. Sasa yale maji yatakofika mwanzo huko ndio nini, ndio huwa sasa yule mtoto atafanana na yule ambaye maji yake yamfika mwanzo. Kama ni ya baba anafanana na baba, kama ni ya mama anafanana na mama. Kwa hivyo kwa jumla hapa mtume akawa tu anataka kumweleza huyu Msalama ya kuwa hawa watu wote wana maji, na kwa vile wana maji, kwa nini maji ya mwanamume akiota anaweza katoka na yakaonekana, kisha maji ya mwanamke unashangaa kuwa yakitoka yatakuwaje yatoke, ama kana kwamba unadhania kwa mwanamke hana maji hayo. Naam. Kwa jumla imeeleweka kuwa wote wana maji, na kwa hivyo yale maji yakionekana baada ya kuwa mtu ameota, awe ni mwanamme au mwanamke, ndio yanakuwa ni lazima sasa aoge kwa ajili ya hayo maji kuonekana. Kwa hivyo ina maana kuwa hii hadithi ambayo tumesoma sahihi, ambayo mwanzo wake ni hadithi ya Umu Salama na inaishia katika ziada ya Muslim, hizi hadithi tatu hizi zote ni hadithi ambazo zina ujumbe ule ule ambao unapatikana kwa ile hadithi ya kwanza ambayo tumesoma. Hadithi gani hiyo? Ya almau min ma'in, ya kuwa maji ili mtu aoge na iwe lazima kuoga, lazima pia atoke na nini? Na maji. Kwa sababu hapa pia tunaona kuwa ni maji yametoka. Kwa hivyo yale maji ambayo yametoka ndio inamlazimu kuwa pia aoge. Naam. Na sasa kwa nini hadithi zikaja? Na hali ya kuwa ile imekuja mwanzo, na hali ya kuwa zote zinaeleza kile kile ambacho zimeeleza, ni kwa sababu ya kuwa ile hadithi ya mwanzo baadhi ya maulama wanasema kuwa ni mansukh, yani imefutwa. Imefutwa na hadithi ngapi? Ile ya pili. Sasa ndio sababu hizi hadithi pia zikaletwa, ili kuzitilia mkazo kuwa licha ya kuwa imefutwa, lakini haijafutwa kwa kuwa eti sasa haitumiki, la, bali ni kuwa haitumiki ikiwa mtu atakuwa hajatokwa na maji lakini amefanya tendo la ndoa. Sasa hapo itakuwa manake pia lazima aoge licha kuwa maji hayakutoka. Lakini kwa yule ambaye ametokwa na maji, hukumu iko pale pale ya kuwa pia lazima nini? Aoge. Kwa nini? Kwa ushahidi wa hii hadithi ambayo tumesoma ya Umu Salama. Hadithi ya tano. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaghtasilu min arba'in. Aisha anasema ya kuwa alikuwa mtume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaghtasilu, kwa kawaida fi'lul mudhari mara nyingi ikitumika huwa inamaanisha kuwa ni istimrar wal mudawama wal muwadhaba, yani maana yake ni kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kwa mara, yani kikijiregelea, ndio maana fi'lul mudhari mara nyingi ikija baada ya kana, mara nyingi huwa ina maana hiyo. Tukisema kwa kana yafalu, kwa kumaanisha kuwa alikuwa akifanya, na siti mara moja, alikuwa akifanya mara kwa mara. Sasa hapa Aisha anasema kuwa mtume alikuwa mara nyingi ikitokea, basi ilikuwa anafanya nini? Anaoga kwa ajili ya mambo manne. Jambo la kwanza, minal janaba, kwa ajili ya janaba. Na janaba tumeona kuwa lapatikana kwa sababu ngapi? Sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kutokwa na manii kwa njia yote, ima ni ya kuota ama ni ya kumwingilia mke. Na sababu ya pili ya janaba ni kumwingilia mke hata kama haujatokwa na maji. Naam. Hiyo ni sababu ya kwanza, janaba. Sababu ya pili ambayo pia ilikuwa inamfanya mtume aoge, wa yaumal jumaa, siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa alikuoga kwa ajili ya kwenda kuswali Ijumaa.